İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an'ın anlattığı İslam'a inanan her Müslüman, elçiye itaatin gerekliliğini bilir. Kur'an'ın takipçisi Müslümanlar, bu yüzden Allah'a ve elçisine itaat edilmesini bildiren ayetlerin kendilerine karşı delil gösterilmesini çok tuhaf karşılarlar. Kur'an'ın takipçisi Müslümanlar, Resulullah'tan bize miras kalan yegane kaynak Kur'an'ı rehber edinirler. Kur'an yeterlidir. Hadis diye toplanmış rivayetlerin çoğu peygamberimize iftiralarla doludur. Kur'an'ı anlamak için hadislerin mutlaka öğrenilmesi gereklidir diyerek birbiriyle ve Kur'an'ın ilkeleriyle çelişen binlerce rivayet ile doldurulmuş havuzda boğulmak, bunların hangisinin doğru, hangisinin uydurma olduğunu araştırmakla şu sayılı günlerimizi heder etmek akıllı bir yöntem değildir. Kur'an'ı tek kaynak kabul edip tüm bu kaynakları reddetmek, din adına tek otoriteyi Kur'an'a, Allah'ın mesajına vermek, hem mesajın sahibi Allah'a, hem de mesajı getiren elçiye itaat etmek demektir. Mesajın sahibi Allah'la görüşemeyeceğimiz ve mesajı getiren elçinin de vefat etmiş olması nedeniyle bize düşen Rabbimizin mesajına güvenmektir. Kur'an tüm sorunlarımızın çözmemize yeterlidir. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Rabbimizin Kur'an'da tüm insanlığa sunduğu mesajları akıl almaz hurafelerden arındırarak ilmi şekilde açıklamalarda bulunmaya devam etmektedir. Sayın konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldin Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum her zamanki gibi. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim bu 105. programımızda hilafet konusu ile ilgili olan programda bazı sistemler olmuştu size. Onların cevaplamasını isteyecektik sizden evet, efendim. Programa girerken onlara kısaca değinelim. Yani aslında Tabii. Cevap mahiyeti değil de bu o konuyla ilgili Müslümanların biraz daha bilgilendirilmesi amacıyla bir iki ek bilgi verelim istiyorum. Sağ olun. Bu tabii ki önemli bir şey. Müslümanların sizin de girişte buyurduğunuz gibi Kur'an'la olan ilişkileri hani düzeyindeki bir olay bu. Biz 105. programda bir soru konusuyla ilgili hilafet konusunu açtık. Hilafet konusunu yanlış bir anlamlaştırılmak suretiyle devlet başkanlığı anlamına getirildiğini ve buradaki yozlaşmaları, İslam'daki olması gerekenleri tek tek hani böyle bir şeyler değinmiştik. Evet, çok güzel açıklama olmuştu. Evet, hatta şöyle çok şükür izleyicilerimizden çoğu sırf o konuyu bir kitap haline getirip de sunsanız diye de çok talepler oldu. Evet. Onu zaten siyasetname'de bir bölümünü verdik. Fazla köpürtmeye de gerek yok. Biz öz olarak sunalım da değerli izleyicilerimiz bunu kendi kitaplarından, tabii, yani Kur'an'dan esas kaynaktan. Oradan kendileri diğer konuları öğrensinler deyip geçeceğiz. Biz burada Kur'an'ı anlama ve yaşama doğrultusunda bir noktaya dikkat çekeceğim. Öbür meseleye değineceğim ama önce bir meseleye değineceğim. İnsanlığın başının belası bir anlayış var. Bu hem Müslümanların, hem Hristiyanların, hem Yahudilerin, hem de Hinduların. Bütün insanlar. Bütün insanlığın başının belası bir anlayış var. Bu baş belası anlayışının adı atalar dini. Evet. Tamam mı? Atalar dini. Bu yeni değil yani. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ta Nuh peygamberle başlamış. İsa peygamberde, Şuayb'da, Musa'da, İbrahim'de, Hud'da hepsinde peygamberler hakkı, gerçeği getirdikleri zaman herkesin sığındığı tek şey atalar dini. Biz bunu atalarımızda görmemiştik. Sen atalarımızın dinini, uygulamasını bozmaya mı geldin tarzında hepsine atalar dinini karşısına çıkardılar. Müşterek konu o, evet. Evet. Bütün şey bu. Hep atalar dinine sığındılar. Evet. Cenab-ı Hak herkesi, yani insanı bilgilensin, bilinçlensin istiyor. Evet. Bilinç insanla yaptığı, yapacağı işler arasındaki ilişkinin farkındalık anlamında bir şeydir. Evet. Önce bilgilenecek, sonra bilinçlenecek. Yaptığını, yapacağını, iyi mi, kötü mü vesaire mi ölçecek, biçecek, evet. Bunun farkına varacak. Ama şu anda Müslümanlar da, bak Müslümanlar da, inançlarında, yaşadıkları dinde, toplumdaki din, bir ölseler, yaptıklarını yapacaklarının bir bilincine varsalar, akla aykırı, mantığa aykırı, Kur'an'a aykırı, o zaman bunun şeyini düzeltelim diyecekler. Evet. Hristiyanlara bakıyorsun, o mezheplere, İsa Rab'dır diyenler, Allah'ın oğludur diyenler, üçüncü cins diyenler falan filan, ne bilgi var ne bilinç var. Ama atalarından gelmiş. Aynısı. Yahudilerdeki inançlarda, ya bir ölç, biç, hak kitaplarla bir şey yap, o da atalarından gelmem. Hinduların inançları, bütün mezheplerin inançları, nereye bakarsan bak, dünyada, anlatabildim mi? Evet. Hepsinin şeyi atalar dini. Karşısına çıktığın zaman yine atalar dini. Hep onu. Evet. Şimdi, atalar dinine biz bu kadar derinlemesine hiç değinmediydik. Evet. Şimdi birkaç ayet-i kerimeyi bunu sunacağım. Çok güzel. Bunun sebebi, o 105. programda atalarımızın şanlı, şerefli, koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu yaşamış, kurmuş atalarımız var ya, evet. Onların Topkapı Sarayı'nın giriş kapısının sağ tarafına hani, evet. Belki oradaki bir tabelayı şey yapmıştık. Orada İşte Es-Sultanu Zillullahi fil Arz ibaresinin yani. Firavun sözcüğüyle eş anlamlı olduğunu. Gerçek bu. Gerçek bu da gel de bunu anlat. Anlat. Şimdi bak. Evet. Gel de bunu anlat. Allah'ın gölgesi ne demek? Çünkü yani. Atalarından öyle gelmiş. Onların dokunulmazlığı var. Onlara bir şey diyemezsin. Tamam mı? Onlara bir şey diyemezsin. Ha bir şey daha var. Her zaman sundukları bir şey var. Efendim onların Şeyhülislam'ı vardı. Bak evet. Gaz askeri vardı. Vaizi vardı. Müftüsü vardı. Veyahut da Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan bu yana bu kadar ilahiyatçı, İstanbul Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı. Bunu hiç kimse görmedi de. Yani. Hakkı Yılmaz mı gördü? Hep anlatan, bunu söylüyorlar. Hep bütün söylüyorlar. Mesele bu. Evet. Hep bütün mesele bu. Atalarının yani evet. Padişahların, Osmanlı'nın kanunla, nizamla yapmış olduğu hataları evet. Ona susulmuş. Susulmuş. Onun için Kur'an'daki karşılıklarını gösterdiğin zaman olmazmış. İlk defa sen mi söylüyorsun diyorlar. Ha, ne demek? Yine oraya sığınmak. Tabii ki onlar bizim geçmişimiz. Evet. Onlar bizim atamız. Bitti. Kültür. Ama tabii. Hatalarını da tevarüs etmemiz, irsen devam ettirmemiz hatadır, günahtır, vebaldir. Evet. Hatta ve hatta helaktır. Helak. Helakın sebebi olur. Eğer ki atalarının yapmış olduğu hataları düzeltmeyenler, onların yanlışını sürdürmeye kalkanlar var ya, helak sonları hep helak olmuştur. Evet, örnekleri çok. Şimdi, evet. burada o meşhur atalarımızın o yazısı var orada. Ama ben burada tüm izleyicilerimizi, okur yazarı olmayanı, dinlisi, dinsizi vesaire herkesi atalarımızdan bir başka maddeye daha değineceğim. Başka bir madde mesela. Bir başka maddeye değineceğim. Orayı bırakacağım. Ben Kur'an'daki atalar dinine sarılmanın zararlarını, şekillerini ayetlerle anlatacağım. Kur'an'ı bir gerçek bu, evet. Evet. Bunu tarih kitaplarımızdan, kitaplardan, ansiklopedilerden veyahut da şimdiki modern hani bilgisayar arama motorlarından var ya, oralardan bulabilirler. Evet. Şimdi hani Es-Sultan Zillullahi fil Arz, Sultan, Padişah, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir denmiş ya. Evet. Tamam mı? Bu olmazmış. Ha, bakın şimdi daha ne var? Bir madde söyleyeceğim. Buyurun. Hepimiz o anlı, şanlı atalarımızın, Osmanlı Devletimizin, Osmanlı Anayasası'nın 5. maddesi. Herkes ama. 5. maddeyi herkes öğrensin. Arasın, bulsun, öğrensin. Bu boyunlarının borcu olsun kardeşim. Evet, 5. madde aynen şöyledir. Zat-ı Hazreti Padişahi'nin nefsi hümayunu mukaddes ve gayrimesuldür. Mukaddes ve gayrimesul. Üf. Tamam mı? Eyvallah. Evet. Bizim anlı şanlı devletimizin, Osmanlı İmparatorluğu'nun anayasasının 5. maddesi, anlatabilir mi? Aynen böyledir. Osmanlıcasıyla veriyorum. Zat-ı Hazreti Padişahi'nin nefsi hümayunu. Padişahın kendisi. Özü bu. Padişahın kendisi mukaddestir kardeşim. Ve sorumsuzdur da. Arkası da ve mesuldür. Gayrimesuldür. Ne demek? Ve sorumsuzdur. Allah Teala peygamberleri sorguya çekeceğim şimdi derken. Şimdi mukaddeslik Allah nedir? El-Kuddüs'tür. Kuddüs Allah. Kuddüs olan sadece Allah'tır. Bitti. Tamam mı? Sadece odur. Ve faili la yüsel olan, sorumsuz olan da yine Allah. Allah. Bitti. Tamam. Evet. Şimdi burada bu bağlamda fazla şey değil. Bu maddeyi söyledim değil mi? Zat-ı Hazreti Padişah'ın nefs-i hümayunu mukaddes ve gayri mesuldür. Hadi bakalım. Mukaddes Kuddüs. Tabii Kuddüs. Kuddüs sıfatıdır. Mukaddesliktir. Ha, gayri mesul de? Sorumsuz. Sorumsuz demek. Evet. La yüsel. Evet. Ha, şimdi buradan ben bir başka Kur'an'a dönüyoruz. Atalar dinini eleştiren, şirki eleştiren bir başka şeylere geçiyorum şimdi. Evet, buyurun. Şimdi burada Enbiya suresinden bir ayete, bir paragrafa geçeceğim şimdi. Evet. Atalar diniyle ilgili değil mi efendim? Evet. Enbiya suresinde. Orada 23-24'te uzun uzun böyle şirkten anlatılır. Bu sahte ilahlar, takdis edilen, mukaddes sayılanlar hep anlatır da orada 23'te de bak la yüselü amma yef'alü Allah bu. Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Çok açık. Evet. Allah sorumlu olmaz. İnsanlığın tümü tamam sorumludur. Yüselûn. Sorumludur. Evet. Sorguya da çekilirler. Bitti. Çok açık. Bunu inkardır o zaman. Ayet inkar. Şimdi o nedir? Şimdi evet. O noktaya gelelim. Bu padişahın mukaddesliği, sorumsuzluğu açık söylüyorum. Az çok dini imanı bilen adamlarca. Hı. Vaizlerce, müftülerce, diyanetçe, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden, hocaların tümünden, Türk'ünden, Kürd'ünden, Arab'ından, bütün İranlısından, şu hepsinden. Bu tanımı kitaba sığdırsınlar kardeşim. Evet, sığıyorsa sığdırsınlar. Ya bayit inkar edecekse? Tamam, sığıyorsa sığdırsınlar. Bak bunu değil. Her kez, ya araştırsınlar, şey yapsınlar. Biz atalar dininden dönelim. Evet. Bunlar İslam düşmanları tarafından Resulullah'tan kısa bir zaman sonra devlet yönetimine sokulmuş baskıyla, dayakla, değnekle, icma denilen bir kuralla, evet, Müslümanların içerisine zerk edilmiş bir zehirdir. Bundan kurtulalım. Hala ona şey yapın. Efendim Şeyhülislamlar buna neye itiraz etmemiş? Gidin ona sorun. Ona sorun. Gidin ona sorun. Bu görevini yapmamış. Tamam. Gidin ona sorun. Evet. Kur'an'ımız, elinizdeki kitabınız böyle diyor arkadaş. Tamam evet, mı? Evet. Elinizdeki kitabınız böyle diyor. Evet. Kuddüs olan Allah'tır. Faili la yüsel olan Allah'tır diyor. Tamam mı? Evet. Çok açık. Bunu evet, oradan şey yap. Öyleyse gelin bütün insanlık olarak bu atalar dininden sıyrılmanın çaresine bakalım. Çare. Bütün mesele bu. Orada onu değineyim. Şimdi atalar dinine baktığımız zaman tüm insanlıkta, dediğim gibi sadece bir bizde değil, şimdi değil. Tabii her zaman olmuş. Resulullah'ın karşısına da çıktılar. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velidler, Amr ibn-i Aslar, Velid, yani hepsi ama, hepsi atalar dini, atalar dini, atalar dini, hep bunları savundu. Evet, evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an bunları uyardı. Dediğim gibi daha önceleri de var. Nuh'tan da örnekler geldiği zaman yine atalar. Hud da anladı. İbrahim'in yine çok güzel atası, uzun babası, atalar şeyiyle ilgili mücadelesi Kur'an'da anlatılır. Öyleyse burada atalar diniyle ilgili ben 3-5 ayeti, buyurun, burada takdim edeyim. Hı. Ve ondan sonra bir mümin nasıl olması lazım? Evet. Mümini gördüğün zaman neresinden bilinmesi lazım? Evet. Evet. Yani tabii, biz tabii, onu nasıl anlayacağız yani mümini? Nasıl anlayacak yani? Evet. O, biz oraya gelelim. Şimdi efendim birinci mesele. Zuhruf suresinin 23. ve 24. ayetlerinde. Bak. Evet. Ve işte böyle biz senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek, hı, kesinlikle oranın şımarık varlıklı kimseleri, evet, şüphesiz biz atalarımızı bir önderli toplum üzerinde bulduk. Biz de kesinlikle onların izlerine uyanlarız dediler. Aynı şeyi söylemişler. Aynı atalar, evet, şeyi. Gönderilen uyarıcı, bak, eğer size atalarınızı üzerinde bulunduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem de mi? Soruyor. Evet. Evet. Hala ona mı gideceksiniz? Hala. Onlar, şüphesiz biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi bilerek reddedenleriz. Bilerek, İnanmayalım. Bilerek, bilerek. Ya. Bilerek. Ya senin sunduğun şey var ya, evet, bizim işimize gelmez arkadaş. Evet. Tamam mı? Maalesef. Bizim işimize gelmez. Bilerek yapıyorlar. Bilerek. Tamam. Olay bu. Tamam. Öyle, ondaki bir samimiyetten değil. Değil. Oradaki işte menfaatleri oradan gidecek. Evet, makam, onun belki işi. Ve böylece ticaret. Buna hani evet, sığınacaklar ya. Evet. Bak hani buna sığınacaklar ya. Buna sığınırken kendilerine hakkı, Kur'an'daki gerçeği, ilahi gerçeği anlatan adamları da İftira. Kendilerine hasım belleyecekler. Evet. Onunla ilgili yalan, iftira uyduracaklar. Maalesef. Anlatabilir miyim? Bu hep böyle süre geldi. Şimdi yine Yunus suresinde bir pasaj var. 75-78'de. O da Musa ile Harun'la ilgili. Hmm. Yani o şeyde. Şimdi orada şöyle anlatayım. Sonra bunların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle, alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler ve günahkar bir toplum oldular. Kendilerine tarafımızdan gerçek gelince, hiç şüphesiz bu kesinlikle apaçık bir sihirdir dediler. Sihir diyorlar, evet. Musa dedi ki, bak bu çok enteresan. Siz hak için o size gelince bu bir büyülü sözdür mü diyorsunuz hakka? Halbuki büyülü söz söyleyenler umduklarına eremezler. Bak dünyada hiçbir zaman işte sihirbazların başarısı, büyülü söz söyleyenlerler, illüzyon yapanlar falan filan başarılı bir şey yapmazlar. O belirli bir sahnede geçici, tabii, bir anlık aldatmacadır. Aldatmacıyla gelir geçer o. Anlık. Hiçbir zaman başarılı olmazlar. Evet. Umduklarına eremezler. Ve onlardan hiçbir tanesi de hiçbir sihirbaz büyük bir dava peşinde koşmamıştır. Koşmaz ki. Hiçbir zaman için. Evet. Gösteri salonunun dışında var ya, bitti. Hiçbir şeye adam teşebbüs etmemiştir, namuslu adamdır. Yaptığı işin de işe yaramadığını bildiğinden öyle bir idealde olmamıştır. Yapamayacağını biliyor kendisi. Ben bilir canım, bu onun için. Evet, evet. Bak şimdi, Firavun, çevresindekiler, işte burada noktayı koyuyor Cenab-ı Hak. Onlar, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin ve yeryüzünde saltanat ikinizin olsun diye mi bize geldin? Hemen biz ikinize konuşur. De inanmayız dediler. Evet. Ha. Bak, saltanat. Firavun Musa'ya karşı gelmesinin altında ne var yine? Evet, menfaat, saltanat. Atalarının ki efendim. Ataların deneyim, atalarından gelme. Giderek, evet. Ha, atalarından gelme. Evet. Atalarımızın üzerine bulduğumuz şeyde. Ama şey var, bu konuyu şey yaparken Firavun'la ilgili, hani İran'ın Yusuf Peygamber'le ilgili çektiği bir film var. Evet. Orada Firavun'un bir tanesi atalar dinini reddederek Yusuf'un takdim ettiği dine biraz geçişi var. Yani bu hani senaryoda öyle. Yani Kur'an'da o tip şeyler ayrıntılar yok da onun hakkını verelim o zaman yani. Tamam mı? Evet. Şimdi atalar dinine bağlılık insanı insanlıktan eder. İnsanı bilinçsiz yapar. Şuursuz yapar. Şimdi Bakara 170'i okuyacağım ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakit aksine biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Ataları bir şeye akıl erdirmez ve kılavuzlandıkları doğru yolu bulmaz idiyseler de mi atalarının dinine gidecekler? Evet. Biz ne diyoruz? Allah'ın indirdiğine uyun. Allah'ın indirdiğinde ne var? Kuddüs olan, mukaddes olan sadece Allah'tır. Fail la yüsel olan sadece Allah'tır. Allah'tır. Ha, evet. Ötekiler, başkalarının, kişilerinin, ta Muaviye'den, Yezid'den bu yana gelen belirli kimselerin mukaddesliğine, fail la yüsel olduklarına inana dursunlar. Evet, evet. İşte şuur kapanmış. Maalesef. Zuhruf 24'te, gönderilen uyarıcı, eğer size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem de mi dedi. Onlar şüphesiz biz sizin kendisiyle gönderdiğiniz şeyi bilerek reddediyoruz, inanmıyoruz dediler. Evet. Bunu da şey evet, yapmıştık öyle şey olarak. Evet, evet. Şimdi yine Enbiya suresinde İbrahim peygamberin bunlarla mücadelesi var. Onu da burada o pasajı da vereyim de ondan sonrasını ayetleri işaret edeyim geçeyim. Sağ olun. Ve andolsun ki biz daha önce İbrahim'e rüştünü vermiştik. Ve biz onu bilenler idik. Hani İbrahim babasına ve toplumuna ısrarla kendisine tapınıp durduğunuz heykeller nedir dedi. Evet, gösteriyor. Onlar biz atalarımızı bunlara tapanlar olarak bulduk. Atalarımız tapıyordu. Tabii. Biz de onu biz devam ettiriyoruz dediler. Ritüel olarak. İbrahim diyor ki bu defa, andolsun ki sizler ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar sen bize hakkımı getirdin yoksa sen oyun oynayanlardan mısın dediler. İbrahim dedi ki tam tersi. Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları o yoktan yaratmıştır. Ben de buna şahit edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınızı kesinlikle bir tuzak kuracağım. Evet. Evet, tuzak. O da atalar. Atalar ne dediyse aynısı. Onu devam ettirip gidiyorlar. Öyle. Atalar dinine bağlanıp kalmak var ya, evet. İnsanın şuurunu elinden alır, aklını fikrini kapatır, tamam mı? Maalesef. Tamamen insanı bağnazlaştırır. Cenab-ı Hak onun için devamlı insanlığa şu uyarıyı bulunuyor. Bunu bir başka ayette daha var da. Allah'ın göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için boyun eğdirdiğini, sizin yararlanacağınız yapı ve sistemde yarattığını görmediniz mi? Ve Allah İşte ve açıkta olmak üzere nimetlerini üzerinize yaymıştır. Bak, insanlardan kimi de vardır ki bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır. Bilgisizce tartışıyorlar. Evet. Bilgisizce. Evet, efendim. Bilgisizce, evet. Bilgisizce. Öğrenmek de istemiyorlar zaten. Tamam. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak müşriklere devamlı İlk şeyden beri, bu başka iki yerde daha var, Kalem suresinde de elinizde bunların dersini aldığınız, batılın dersini aldığınız hani bir kitabınız var da ders var mi yapıyorsunuz evet, falan diye şey soruyor. Mutlaka insanın sahip olduğu bilgilerin insana tamam mı? Bilgi veren, aydınlatan bir kitap kaynaklı olması gerektiğini Cenab-ı Hak sürekli olarak insanlığa vurgulamıştır. Evet, kitap kaynaklı olması gerekiyor. Mutlak surette kitap kaynaklı olacak. Bilimsel olacak. Bilimsel. Dediğim gibi bilinçli olacak. Bütün bunlar bu olursa olur. Aksi halde Sebeb 43-44'ten bak. Ve kendilerine açık deliller halinde ayetlerimiz okunduğu zaman onlar, bu başka değil, sadece sizi atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adamdır dediler. Aynı gerekçeleri söylüyorlar. Aynı. Evet. Ve Kur'an uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir dediler. Kafirler bunlar, kendilerine hak geldiği zaman şüphesiz bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir dediler. Ve biz onlara öyle ders görecekleri kitaplardan vermedik. Kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermedik de. Bak. Evet, Ali. Bu sapıklıkları yani bizden kaynaklanan herhangi bir dini kitaptan gelme değil diyor Cenab-ı Hak. Evet. Hala akletmeyecek misiniz buna rağmen? Bütün mesele bu. Evet. Yine Haç suresinde yine insanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. Kitap olmadan tartışıyor. Evet. Evet. Aynı şekilde. Onun için yapılan inançlar, şimdi ona biraz sonra değineceğiz esas konuya girdiğimiz zaman da. Evet. Bir Müslümanın inancı, inandığı her şey Kur'an kaynaklı olmalı. Bu kadar. Evet. Yaptığı her şey, her amel Kur'an kaynaklı olmalıdır. Evet, Kur'an kaynaklı. Kur'an doğru yol kitabıdır, aydınlatıcı kitaptır. Evet. Onun dışında atalar dininden gelen şeyler zandır ve çıkara yönelik şeylerdir. Evet. Ve işte örneklerinde gösterdiğim gibi. Evet, sağ olun efendim. Onu da burada bu şekilde takdim edip sağ yani bu sistemi de bu şekilde aydınlatmış olmuş olayım. Çok teşekkür. Bu çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Onu da burada bildirmiş olayım. Allah teşekkür ederim. Hayır, şunu vaktiniz varsa şunu şöyle bir şey hatırlatıvereyim. Son cümle olsun. Bu atalar dinine saplanmış adamların korkusu. Ya kardeşim biz şimdiye kadar böyle geldik. Böyle inandık, böyle yaptık, gittik. Yaşımız 50 oldu, 60 oldu. Bizim geçmişimiz ne olacak? Ne olacak? Korku bu. Hep geçmişlerinden korkuyorlar. Gelin ben onlara bir şey söyleyeyim. Dönüversinler, Kadir Gecesi yaşarlar. Tövbesine bitti. Tamam, dönüversinler. Tamam. Evet, artık bundan sonra Kadir Gecesi Rabbunallah işte desinler, Fussilet'teki dediği gibi, istikametlerini Kur'an yönünde yapsınlar, Kadir Gecesi yaşarlar. Yani Kadir Gecesi 1000 aydan, 83 seneden daha hayırlı bir geceydi. Ömründeki sileller o kadar yanlışın karşılığında bitti. Kendilerini kurtarırlar. Bu, Kadir Gecesi yaşarlar, bunu yapsınlar, çekinmesinler. Evet. Döndükten için, sonra bir gece yaşasa yeter, bir gece. Tabii. Bir saat yaşasa. Bir saat yaşasa bitti. Yeter ya. Bir yeter saat ki, yaşasa yeter. Olay bu. O bunu dedikten sonra bir saat buyurdun ya, bir saat yaşasa yeter artar ya. O onu kurtarır. Efendim bir kısa ara vermemiz gerekecek. Onun için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi sürdürürken Kur'an'ı bir konu hakkında bir fikir alışverişine bulunduğumuz zaman çoğu zaman şöyle derler. Benim kalbim temiz, Hep bu itiraz ile karşı karşıya kalırız. Bu hafta Kur'an ışığında hepimizi ilgilendiren iman-amel ilişkisi hakkında sayın konuğumuzdan açıklamalarda bulunmasını Kur'an'ı bazda rica edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii topluma baktığımız zaman yaşadığı kitlenin içerisinde herkes o kitlenin samimi bir mensubu olduğunu evet söyler. Şeyde lafta denir ki, yazılır çizilir ki, mesela Türkiye'nin de %99'u Müslümanmış. Şimdi hatta tuhaf olan tabii %99'u nasıl Müslüman olur noktasına gelince, nüfus cüzdanlarının altında, yani yeni doğmuş, yani bugün doğmuş bir bebeğe cüzdan alınırsa, bugün sabah doğmuşa öğleden sonra nüfus alınabiliyor şimdi. Tabii. Nüfus cüzdanını aldığın zaman dini İslam diye yazıyor ve bu çocuk da Müslüman olarak doğmuş oluyor. Sayıma geçiliyor. Giriyor, evet. Resmi sayıma göre. Ha, şimdi resmi sayılıyor. Hani daha önce bir vesileyle dedim ya, hani diplomalı Müslümanlar da var yani, evet, öyle evet. Yani çocukların şey olduğu gibi başka dinden genellikle dini bildiklerinden, inandıklarından, araştırdıklarından değil de evlilik nedeniyle yani adı Müslüman olan bir kızla evlenecek bir Hristiyan evlenebilmek için gidiyor işte şeye, müftülüğe gidiyor. Orada bir kelime-i şehadet getiriyor ritüel olarak. Ona bir diploma veriyorlar. Müslüman diploması, ihtida belgesi. Evet. O da diplomalı Müslüman evet. oluyor. Şimdi bu konu halbuki Müslümanlık dediğim gibi akıl bali olmuş, buluğa ermiş bir bilgi ve bilinç olayıdır. Tabii. Bilgi ve bilinç olabilmesi için bir insanın ancak reşit olabilmesi lazım. İyi, kötü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı ayırt edebilir nitelikte olması lazım. Ama onlar olmuyor. Maalesef. Şimdi ilmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında belirli görevleri yapabilmesi için bunu kim yapması lazım, nasıl yapması lazım diye orada hepsinde de akil ve bali olması lazım diye tabii. bu maddeleri görürüz. Yani akıl ve bali olması dediğin zaman işte reşit olması, reşit. Türkçesi bu. Bunun da yaş olarak işte genellikle hani evlilik yaşı, evlenebilme Hı. yaşı falan gibicesine olur. Bunu belirli bir yaşa sınırlamak mümkün de değil zaten. Birisine göre farklı bir yaş olur, 15 olur, 16 olur, 18 olur, 20 olur, bir başkasına göre de 30 olur. Tabii gayet normal. Bunun da normal olarak reşitliğin de hani belirli mahkeme olaylarında falan hani bilir kişiye gitmesi, rapor alması, hani tabii. zihinsel sağlık raporu alması vesaire gibicesine göreceliliği de ortada yani herkes. Hı-hı. Pratikte de bunlar hep söz konusu. Tabii. Ama dini konularda bunlar hep ihmal edildi. Ne yapıldı, ne şöyle bunlar öyle olmadı. Herkes Müslümanla kendisine göre bir tanım getirdi. Müslümanlık nedir, ne değildir, nasıl olması lazım tarzında. Geçmişte de mezhepler arasında bunlar hep tartışıldı, konuşuldu. Sonucuna bakacak olursan şimdi bunlara böyle Kur'an'la uyumlu olmayan bir Müslüman tipleri çıktı. Evet, evet. Kimisi sadece lafla Müslümandır. Evet. Bak, kimisi lafla Müslümandır. Ameline baktığın zaman Müslümanın yapması gereken şeylerinle uzaktan, yakından alakası yoktur. Bunu işte kimisi şöyle, amel imandan cüz müdür? Hı. Değil midir? İman nedir? İşte kimisine göre sadece kalbiyle tasdiktir. Kimisine göre kalbiyle tasdik edeceksin, sonra diliyle ikrar edeceksin. Bir başkasına göre kalbiyle tasdik edeceksin, dilinle ikrar edeceksin ve amelün bil erkan, rükünleriyle de işleyeceksin. Bunu yani söylemiş. Toplumda da tabii. yansıtacaksın tarzında. Çeşitli ekoller böyle geldi gitti. Ve bunlar kendi aralarında tartışırken, kimisi işte amelsiz Müslüman tipi öyle, evet. imansız Müslüman tipi vesaire gibi şeyler de ortaya çıktı. Şimdi bu konuda Değişik zamanlarda, değişik tarzlarda çok kısa ifadeler kullandık. Yani lafa boğmadık, çok da köpürtmedik biz olayları. Evet. Biz bu olayları şey yaparken Müslümanlara bazı ayetler söyleyeceğiz. Buradan neyin ne olduğunu yavaş yavaş herkes kendisi Kur'an'ından kendisi öğrenecek. İnşallah efendim. Şimdi birincisi, Ankebut suresinin 2 ile 3. ayetlerinden oluşan bir paragraf. Evet. Ankebut suresinden. Bak, insanlar denenmeden, evet, iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Denenmeden, evet. Denenme ne ile olur? Bir takım görevlerle olur, tabii, amelle olur, tamam mı? Tabii. Bir insan içerisinde, yani bünyesinin içerisinde imtihan edilmez. Toplum içerisinde denenir. Toplum içerisinde. Cenab-ı Hak ona bir takım yükümlülükler verir. Ve böylece o yükümlülükleri o toplumda uygular. Ve öyleyse burada denenme, iman dediğimiz şey, amelin nesi, imanın nesi? Amel dediğimiz şey, ben inancım var, inandım dediği zaman bir insan yakayı kurtaramıyorsa, tabii, amelin onun nesi oluyor? Onun lazımı oluyor. Aslında tamam, soruyor oluyor değil onun mi? Yansıması oluyor. Yansıması oluyor. Mum yanıyorsa, efendim bu mum yanıyor ya, hiç ışık vermiyor. Evet. Hem mum yanacak, yanacak, hem ışık vermeyecek. Hem ışık vermeyecek. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Olacak mümkün. Şey mi bu? Mum yanıyorsa mumun ışığının olması mutlaka lazım. Mutlaka olacak. O imansa onun da amel olarak bir yansıması lazım. Tamam. Tamam. Yansımı olmadığı onun, yok. Onun bir yansıması lazım. Şimdi burada bir örnek daha vereceğim. İbrahim suresinin 24-26. Ayetleri. Evet. Görmedin 23. mi? Hiç düşünmedin mi? Allah nasıl bir örnek verdi? Güzel bir söz. Bu güzel bir söz, kelime-i tayyibe. Bu nedir biliyor musunuz? La ilahe illallah sözüdür. Güzel bir söz. Burada temsilli. Bunu bir şeye benzetiyor. İman, güzel söz. La ilahe illallah. Evet. Allah'ın varlığına, birliğine, işte tevhid, şirki dışlama vesaire. O var ya, kökü sabit, dalı budağı gökte olan, Rabbinin izniyle her an ürün veren bir güzel bir ağaç gibidir. Her an ürün verecek. Her an. Her bakın. An. Tü'ti üküleha külle hînin biizni Rabbiha. O kelime-i tayyibe, iman var ya, her an. Her an dediğim zaman her saniye. Devamlı. Yani gece gündüz, ya da yaz, kış falan filan değil. Yazın, kışın, evet, her an yazında, kışında, gecesinde, gününde ne yapacakmış? Ürününü veren bir ağaç. Ama nasıl bir ağaçtı bu? Bak, ağaca da bir nitelik getirdi Cenab-ı Hak. Kökü sabit. Kökü sabit. Toprağı dalı budağı gökte olan. Dalı budağı, evet, düşünün. Vücuda bunu indirgeyelim şimdi. Bunu vücudumuza bir indirgeyelim şimdi. Evet. İman nerede? Beyinde. Beyindedir. Beyinde. Biz tamam. Kur'an'ı şeyle bu eski tabirle kalp tabir edilir de. Evet, tamam. Yani şimdi şöyle düşünce merkezi dediğimiz şey beyinde. Tabii. Eski alışkanlıkta aynen kalp demiş. Bu yanlış kabul edilir. Tabii. O niye? İşte insan korktuğu zaman, heyecanlandığı zaman kalp atışı farklılaşınca öyle zannedilmiş ilkten de. Bu beyindedir. Ama dalı budağı evet, semaya sarmış diyor, göğe sarmış. Yani insanın eline, gözüne, kulağına, burnuna, vücuduna, toplumuna, evet, sokağına, caddesine, her tarafa uzanmış. Evet. Bak, iman böyle bir ağaç. Ve böyle bir ağaç, elde, ayakta, gözde, kulakta var ya, her an meyve veriyor. Her an. Her an. Bu imanın, bu yansıması, elde, gözde, kulakta, sokakta vesaire var ya, evet, buna ne diyoruz? Bu amellerin tümüne ne diyoruz? Din diyoruz. Din. Ha, buna amellerin... din diyoruz. Bak, buna din diyoruz. Demek ki İman nerede yaşanıyor? Nerede yansıyor? Etrafta, çevrede yaşıyor. Yani, değil mi? Ha, öyleyse, bakın tekrar edeceğim şimdi, öz olarak söyleyeceğim. Din, insanın kalbinde değildir. Din, insanın beyninde değildir. İman, insanın beynindedir ama İman, onun yansıması bizzat dışarıdadır. Dışarıda olacak. Bak, din ne demekti? Öz olarak bunu daha önce açıkladıydım. Din aslında borç demek. Deyn sözcüğünün deyn, evet, farklı okunuşundandır. Tamam. Borç. Neyin borcudur din? Bak şimdi. Senin bana borcun. Benim sana borcum. Tamam mı? Benim arkadaşıma, komşuma, aileme olan borcum. Borç. Devletime olan borcum. Uluslararası olan borcum. Allah'a karşı olan borcum. Dahası var. Allah'ın sana borcu, bana borcu, topluma borcu, insanlığa borcu. Anladın mı? Ediyor. İnsanlar evet. arasındaki borçlaşma ilişkisi. Sisteminin adı dindir. Borç ilişkisi. Borç ilişkisi. Mi? Tamam mı? Birbirine. Benim sana, senin bana. Tamam. Şimdi borç deyince herkes ufak tefek kenarına alışveriş sanıyor. Hayır, hayır. Tabii, toplumsal yok. Yaşamdaki, ilişkilerdeki, yani sosyal yaşamdaki birbirindeki olan münasebetler, ilişkilerin tümü. Evet. Buna ne diyorduk? Allah, din, Allah'ın insanları dünyada mutlu etmek için indirmiş olduğu kendi ihtiyarlarıyla, kendi iradeleriyle uymaları gereken evet, kurallar bütünü. Kuralların tümü. Evet. Öyleyse din nerede? Din sokakta. Görülecek. Ha, din değil çarşıda. Mi? Din pazarda, anlatabilir miyim? Bak bu ayete göre, bu pazarda, uluslararası arenada. Her yerde. Din camide değil arkadaş, tamam mı? Evet, camide değil. Din sarıkla cübbede değil, din şalvarda değil, sakalda bıyıkta değil, evet, tamam mı? Evet. Din sokakta. Her yerde görülecek, tamam. Değil mi efendim? Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle bu ameller, hani şimdi bunların, şimdi bu amel de biraz sonra onların da neler olduğu noktasıyla evet. biraz şey yapacağız. Biz önce imanın ne olduğunu, nerede olduğunu, nasıl olduğu evet. noktalarını önce bu noktalarıyla bir tespit edelim. Evet. Demek çok ki önemli, çok önemli. İman beyinde veyahut da eski tabirle kalpte diyelim. Kalpte diyelim. Ama onun ameli, yansıması takva neydi? Takva İmanın yansıması diyorduk. İman değil yansıması yani? Ha, takva tamam. denir. Değil Şimdi mi? Onlar da hep sokaktadır, hep evet. çarşıdadır, hep pazardadır. Evet. O evrendedir. Evet. Öyleyse bir adama mümin diyebilmemiz için ne gerekiyor? Onun imanının çevreye, sokağa yansıması gerekiyor. Tamam. Evet, eline yansıması, evet. diline, gözüne, kulağına yansıması gerekiyor. Evet, tamam mı? Evet. Vicdanına yansıması gerekiyor. Sokağa yansıması lazım evet. gerekiyor. Evet. Din sokakta da. Öyleyse bu. Öyleyse Cenab-ı Hak diyor ki efendim ben inandım, benim kalbim temiz, ben bunu kabul ediyorum ama onun hiçbir yansıması söz konusu değil. Boş. Allah diyor ki onlar onu söyle, öyle salıverileceklerini sanmasınlar. Evet. Onlar genemeden, o görevleri yapmadan öyle bir kurtuluş vesaire şey söz konusu sorumluluk değil. Sorumluluk yüklenmeden olmaz. Evet. Şimdi bir başka ayet grubuna böyle geçeceğim. Ben burada iki tane daha ayet şeyi vereceğim. Fatır suresinin 10. ayetinde şöyle bir olay daha var. Evet. Hoş kelimeler yalnızca ona yükselir. Ve düzgün iş onu yükseltir. Kötülüklerin planlarını yapan şu kişiler, onlar şiddetli azap kendileri için olanlardır. Onların planları ise o darmadağın olur. Fatır 10'da. Bak burada hoş kelimeler yalnızca ona yükselir. Hoş kelimeler ancak ona. Hoş kelimeler imandır, tamam mı? Evet. Ve düzgün iş de onu yükseltir. İş. Düzgün iş hemen oraya bağlı, tamam mı? Yükselemez. Evet ha. Değil mi? Düzgün iş. Yani o iman yansımıyorsa, tamam mı? Bu hiçbir eylemi yoksa, yaramaz, tamam mı? Evet. Evet, burada ben bir başka ayeti burada daha hatırlatayım değerli izleyicilerimize de. Ondan sonra şey yapayım. Fetih suresinde bir ayet-i kerime var. Fetih suresinin 29. ayeti. O ayette Cenab-ı Hak müminleri nitelerken hani Muhammedur Resulullah, Muhammed falan Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetlidir. Evet. Evet. Müminlere karşı da çok merhametlidirler. Tevazu. Bak şimdi. Evet, merhametli. Buradaki merhametli. Şeye bak şimdi. Müminlerin kafirlere karşı çok şiddetli davranmaları imandır. Ameli imanın gereği. Yansımasıdır. Evet. Ameldir. Ameldir o. İmanın yansımasıdır. Ve müminlere karşı kendi aralarında çok merhametli olmaları o da imanın. O da imanın yansımasıdır. O da ameldir. O da öyle ameldir. Mi? Evet. Bak şimdi oradan arkasına bakalım. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Evet. Onların mümin mi, kafir mi nitelikleri oldukları. Şey vardı. Onların mümin olduğunun alametleri sima alamet demektir. Sima. He. Onların alametleri fi vucuhim yüzlerindendir. Min eseris sucud. Secdelerinin eseri teslim olarak. Bak secdelerinin eseri deyince millet biliyorsun yutturdular. Evet. Namaz kılmalarından dolayı onların yüzünden hani Müslüman olduğu belli öyle değil. Hep bu söyleniyor. Allah'a teslimiyetlerinden dolayı bak sucud Allah'a teslimiyet boyun eğiş demektir. Evet. Onların eseri olarak iman etmiş bir adamın müminliği yüzlerinden herkes tarafından vücuhu da biliyorsun hani vücuh, bütün yüz, tüm tabii. Benlikleri kimliği ifade eder. Tüm benliklerinden her zaman için görülür. Kimliğinden şahsiyetinden belirir evet. Değil mi efendim? Onun mümin olup olmadığı yani çarşıda, pazarda, sokakta bir insanın mümin olup olmadığını imanının eseri olarak sokakta herkes bilir ve bilmelidir. Tanınır değil mi? Evet. Evet. Bak olacak. Şimdi şöyle bir olay var. Hatta bir peygamberimize atfedilen bir şey var. Hadis diye de onun pek şeyi yok. Likullü şeyin alemin. Ve alemül imani as-salah. Her şeyin bir alameti farikası vardır. İmanın alameti farikası da salattır. Salattır değil mi? Bak evet. Bu çok doğru bir ifadedir. Doğru. Tamam mı? Bak. Her şeyin bir alameti farikası vardır. Yani bu bardağın da vardır, senin de vardır, benim de vardır. Tabii. Arabanın markası vardır, arması vardır, alameti bilmem var. Vardır ama Müslümanın arması da salattır. Salat olmazsa olmaz. Salat olmazsa olmaz. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir başka iki ayette daha bu iman ve amel şeyinin birbirleriyle bağlantılı olmalarını şey yapar. Ayrılmamaları gerektiğini ifade eder. Bakara 26 ile 27'de onun bir son paragrafında Allah onunla sadece söz verip anlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozan Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi iman amel ayrılmazlığını bozan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan hak yoldan çıkmış kimseleri şaşırtır. İman, bir insan evet. Amelle imanı ayırırsa tamam mı? Hiç kıymeti yok. Onun sonu harap. Tabii. O sapar diyor Cenab-ı Hak. Sapar. Bu hani burada neydi? Hani daha önce bir kellabel rana ala kulubihim diyordu. Onların kalpleri üzerinde pas oluştu diyordu. Pas oluşmuş. Bu neydi? La kayıt kala kala. Öyle bir şey ki hani bu bizim Anadolu'da da söylenir. İnandığın gibi yaşamazsan. Evet. Yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Öyle oluyor. Yaşadığın yanlışların tümünü din diye, iman diye tatbik etmeye başlar, devam eder gidersin. Sapar gidersin. Hani atalar dininde tabii. Konu ettiğimiz şeyler gibi. Aynısı. Onun aynısı. İçin, onun aynısı. İçin Cenab-ı Hak kesinlikle amelin, Allah'ın öngördüğü amellerin imandan ayrılmaması gerektiğini. Hep bitişik olacak, ayrılmayacak. Evet, ayrılmayacak. Evet. Bunu biraz sonra başka ayetlerde de hani öyle göreceğiz. Hangiler ön plana çıkıyor, hangiler daha sonraya kalıyor. Bu bağlamda ayrılmaması lazım geldiğiyle ilgili bir de Rahat Suresinin 19-26. Ayetlerinden oluşan pasaj var. Onu da burada takdim edeceğim ben. Peki, şüphesiz Rabbinden sana indirilen gerçek olduğunu bilen kimse... Kör olan kimse gibi midir? Misal de vermiş Allah-u Teala. Şüphesiz ancak kavrama yetenekleri olan kişiler, bak şimdi burada kavrama yeteneği olan kişi kimmiş? Sayıyor. Onları da sayacak. Bak, Allah'a verdiği sözleri yerine getiren ve anlaşmayı bozmayan. Evet. Gördünüz mü? Hani İslam'ın şartı 5 falan filan. Halbuki Allah neyi ön plana çıkarıyor? Tamam mı? Bak. Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi, iman ve ameli birleştiren. Gördün mü? Evet. Ayrılmaz parça bunlar. Benim. Evet. Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve hesabın kötülüğünden korkan kişiler. Ya. Rablerin rızasını kazanmak arzusuyla sabretmiş, salatı ikame etmiş, evet, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcamış ve çirkinlikleri güzelliklerle ortadan kaldıran kişiler öğüt alıp düşünürler. Allah'ın verdiği öğütten kimler öğüt alıp düşünürmüş? Kavrama yeteneği olan kimse? Orada kavrama yeteneği olanlar. Evet. Kavrama yeteneğinde kimler de varmış? Cenab-ı Hak bunları Müminler, şey yaptılar. Tabii. Bak şimdi. Ve yurdun akıbeti de bunlara acıdır ve bunlara Cenab-ı Hak selam olsun der. Bunların kendilerini kurtaracaklarını Kur'an'da açık açık ifade eder. Şu pasaj her şeyi ifade ediyor. Evet. Şurat suresi. Şimdi burada bunu böyle şey yaptıktan sonra Kur'an'ın değişik bir ayet daha var. Burada hani Hucurat suresinde ben onu da hatırlatmamda yarar var. Buyurun. Şimdi Bedeviler Resulullah'a geliyorlar. Orada ne diyorlar? Amenna diyorlar. Biz iman ettik diyorlar. Cenab-ı Hak onlara ne der? İman Peygamberimiz tabii onların kalbini bilmez, bilmez ya. Ki. Bilmez. Tabii. Cenab-ı Hak onlarla ilgili bir bilgi verir. Sen onlara veriyor. De ki amenna demeyin. Yani. Yalan o. O çok önemli. İnanmadın. Siz İslamlığa değil. Hiç olmazsa İslamlığa değil. Biz Müslüman olduk. Ha, biz görünürde Müslümanız değil. Evet. İman henüz sizin kalbinize yerleşmedi. Daha imanın ne olduğunu, Allah'ın kim olduğunu, sıfatlarının ne olduğunu, sizden neler istediğini vesaire falan henüz öğrenemediniz. Daha bu bilince eremediniz. Siz İslamlar deyin. İslamlar dediğin zaman o günkü Müslüman toplumunun içerisinde biz de Müslümanız. Hı. Zahirde hani görünür de Müslümanız. O statüye giriyoruz. Sizin vatandaşlık kanunlarından biz de istifade ediyoruz deyin. Tamam. Bizden size zarar gelmez. Siz de bize uygun. Burada bir noktayı daha hani böyle ayrımlı şey yapayım. Açıklamada bulunayım. İman ve İslam farklılığını ortada şey yaptığımız zaman bazı ikisi de aynıdır der de aynı değildir. Değil, yani öyle ayrı aynı değildir. Bu ayete göre de tabii zaten aynı değildir. Şimdi bizim toplumda bu ayete göre de Müslüman zannettiğimiz, görünürde Müslümanın yaptığı işleri yapan insanlar kalpten, hakikaten, gerçekten buna inanmadılarsa onlara görünürde Müslüman diyoruz ama hakikatta onların kalbinde bilemediğimizden dolayı onların niteliği Kur'an'da neydi? Münafık. Münafık yani biraz. Bu ayette zaten hani orada Münafık'ın suresinde de hani bu tip şeyler de onların nitelikleriyle ilgili bunlar dört dörtlük olarak anlatılır, izah edilir. Onun için biz özetleyecek olursak siz ikide bir vakitle de ilgili şeyiniz var herhalde. İki dakikamız kaldı. O zaman şöyle söylüyorum. İmansa mutlaka ve mutlaka onun ameli ışığı yansımalıdır. Doğru. Evet. Araf suresinde bak şimdi Araf suresinde Ashab-ı Araf diye bir grup vardı. Ashab-ı Araf. Oradaki o pasajda onu da yamulttular biliyorsun Araf cennet cehennem arasında bir bölge tepe yaptılar falan filan da. Hayır o ayetlerde baktığınız zaman Ashab-ı Araf Urf'un Kur'an öbeklerinin çoğulu demek. Kur'an'dan belirli bölümleri, belirli bir nitelikte Kur'an ayetleri, bilgisi, birikimi olan insanlar sokakta yürürken bir insana şuna ne mutlu bu hayatını böyle devam ettirirse bu cennete gider. Evet. Şuna da ne yazık bu da hayatını böyle devam ettirirse cehenneme gider. Tanıyacak onu bizzat. Evet evet. Onun evet, için. Şey. Ne diyordu Cenab-ı Hak? Işte. Simahum fi vücuhim eser-i sücud. Orada da o tefsir ediyor. Onun alametleri, iman, Allah'a teslimiyetlerin nurları yüzlerinden okudur. Evet. Tamam mı? Yüzlerinden herkes onların baktığın zaman olur. Müslüman olduğunu bilir. Tabii çok net. Öyleyse şimdi burada iman ve amel ayrılmazlığı noktasına gelince şimdi Allah iman edenleri, iman ettilerden arkasından hemen başka nitelikleri hemen ona ekler. Evet. Hangi yani imanla amelin ayrılmadığını herkes görsün diye, herkes bilsin diye İman etti deyip bırakmaz işi. Evet, şunu şunu da yaptı der. Bir hayli ayrıntılar vardır. O ayrıntıları da daha sonra programda. Öbür programda nakledelim inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzınız sağlık efendim. Olur, çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.